terminology. The return is on the beat. ST. Wszystko i choć nie miałem bitu ani basy, starczył beatbox. Do czasu, gdy no limit kojarzył się z disco i gdy pod jeszcze brzmiał jak beat rock. Gdy mieliśmy hip-hop, co miał nas jednoczyć, nie zabić. Choć mówię prawdę prosto, bo czy nie zamienię jej na nic. Ej, wróćmy do czasu, gdy byliśmy nieznani. Dziś znów świat jest dla nas bez granic. Aha. Mówisz, wróćmy do czasu, gdy byliśmy nieznani. Tu dziś ludźmi wracamy i mamy przed oczami ściany. Ubrudźmy tagami je, poruszamy się z markerami jak hip-hop, kasetami, gdzie słońce zachodzące pomiędzy blokami. Dzień kończący, obiecujące jutro spotkamy się z ziomkami. Wiesz jak jest, MTV na VKS, w końcu wolnie FK96, z pozdrowieniami. Kiedyś świat był bez granic, robiło się szybko kwit. Choć los był na sali i wokół ten cały syf. I miałem talent, by wjechać tu w każdy beat. To mi zostało na trwałe, forsa rozeszła się w nich. Dziś nie dbam tak o sos, choć w głowie mam jakieś plany. Nie żeby zrobić sztos i znowu być za kratami. Więc teraz piszę coś, bo w różnych miastach gramy. I to był dobry krok, świat znowu jest bez granic. Wróćmy do czasu bez granic, do dni zanim ten głos nas zamilkł, co nas gnał w kraj, żeby grać za nic. Do czasu gdy łak MC nim z domu wylazł, już wyłączał swój mikrofon za namową Enkila. Chwila i znowu w latach, kiedy mogłeś latać, bo akurat nadszedł przypływ stylu albo chociaż nagły atak. I za nic nie ufałeś zatrutym owocom. Ej, wróćmy do czasu bez granic, bo jest po co. We gotta use hip-hop, not abuse hip-hop. Don't confuse hip-hop with that fake shit. We gotta love hip-hop, cause we does hip-hop. For the love of hip-hop, not for the paper. Bo to jest nasz hip-hop, a nie wasz hip-hop. Gdy mylicie hip-hop, zmarniać szajsem. Kochaj ten hip-hop, ciągle rób hip-hop. Jeśli kochasz hip-hop, a nie tą kasę. Pamiętam pierwsze moje teksty na szkolnej łatce. UMTV Raps, pierwsze logo na moje klatce. Oldschoolowy gram pliksy, miałem na pierwszej ramce. Czułem się odpowiedzialny jak bramkarz przy bramce. Teraz wysiadny grind, zrobię co mi się podoba. Efektem tego jest to, że czasem boli mnie głowa. Granice są, ale w innym tego słowa znaczenie. Genialnie lekceważę. Czasem jak młody gęst. Ordynuję skręt kamer na dotąd niepokazane. Jak pęd hammer przekraczam granice tematów. Lecz niedobrego smaku, tożsamy styl życia z każdą linijką. Idę w miasto po inspirację, nie czekam aż przyjdą. Nie ma granic między mną a zebrzącą laską. Mówię pomogę ci, ty powiedz mi co w twoim życiu zaszło. Mąż ją leje, nie przytula lat niemal 10. Ściskam ją i żegnam, nie ma granic w moim świecie. Kiedy jest nowy temat i gra bas i bęben, to granic nie ma i to nie ściema jak strefa Schengen. Jeśli masz dość, w granicach widzisz bezsens. Uwolnij złość, aby zerwać ten węzeł. I chodź ze mną do mojej krainy. Za mną, gdzie rymy mają moc. Na pewno wyspą pachną. Bo tu nawet noc świeci się światło. I nie ma granic, ziom, nie ma już dawno. We gotta use hip-hop, not abuse hip-hop. Don't confuse hip-hop with that fake shit. We gotta love hip-hop, cause we does hip-hop. For the love of hip-hop, not for the paper. Bo to jest nasz hip-hop, a nie wasz hip-hop. Gdy mylicie hip-hop, zmarniać szajsem. Kochaj ten hip-hop, ciągle rób hip-hop. Jeśli kochasz hip-hop, a nie tą minęło kasę. Kilka lat, lecz nie widzę, by rap ledwo dyszał. Usłyszał o nas ten świat, w którym żyjemy. Do dzisiaj to cisza, każe nam grać, a nie żaden lans. Przyzysk to nasza nisza, w której pchamy swój głaz jak syzyk. I patrz, branża zaczyna mieć już astmę, to słychać. Respirator jest pewny, my dajemy jej oddychać. Starczy kartka i biuro, choć nie walczę o pomnik. Nie znam granic, the understanding of music and not abusing it, using it as a tool to communicate with the youth a bit. Not on some stupid shit by how much loot we get. Yeah, I love loot, but shit, that's only like 2%. The reason why we do this, cause we rap students. Plus some of my raps true, it's no need for the whack foolish. Bullshit, full clips, spit and kill shit. But I'd rather uplift shit until the kill switch. Sprawdź mój czas, to dzień to masz, bo chleb to mam, to tlen, bo w nas to sen, to strach i lęk, o tak, bo gdzieś ten szlak i treść przez rap i pech, czy fart i grzech, zna świat i plebs. Nieważne ile w nas światła, każdy przysięgał nieraz nam, że walka to farsa, nie start nasz, czy brać tak ten track. Ja nie odczuwam granic, wierzę, fach nasz, nie hajs brak. We gotta use hip-hop, not abuse hip-hop, don't confuse hip-hop with that fake shit. We gotta love hip-hop, cause we does hip-hop, for the love of hip-hop, not for the paper. bo to jest nasz hip-hop. A nie wasz hip-hop, gdy mylicie hip-hop. Zmarniesz szajsem, kochaj ten hip-hop. Ciągle rób hip-hop, jeśli kochasz hip-hop, a nie tą kasę. 0-1-0, ziom to nie wyniki meczu. Coś czuję, że to mój czas. W trzecim tysiącleciu świat dla mnie nie ma granic. I na nim nie ma nic za nic. U swoich mamy respekt, resztę bierzemy sami, słuchaj. Przyszedłem po to, by wreszcie tą grę ruszyć, więc ty mówię, wyłącz język, a podłoży uszy. Daję rap prosto z duszy i nigdy tego nie zmienię. Muzyka nie zna granic, niech to gra w twoim systemie. Ktoś woli komfort od prawdy, to normalne, zwyczajne. Chociaż chyba też niewybaczalny luz, bo separacja z tożsamością to coś powszechnego. Ja nie umiem, bo wiem, czego chce moje ego. Rap gra, życie utopione w faktach, bez strachu, nawet kiedy bomby spadają na Bagdad. Wolny ptak, wolne serce spaceruje po ulicach. Wyobraźnia jedyna granica. A mnie spakuje to w folię, naklejam znaczek i szle beter. To historie, których nie uświadczysz raczej pod sklepem. Dziś stoję ponad tym światem, dziś mam metę. A euforię wiąz z rapem, nie jest to tablety. Daję ci zlepek treści kilku wasz mościu. Nie znamy granic, wierz mi, to zamach na wasz kościół. I choć ci się poszczęści, nie zdołasz złamać nas gościu. Hip-hop da ci moc, jeśli granic jak ja masz dość. Podążam swoją stronę. Nie ma odległości ani granic. Dziś nie przestaniemy iść swoją drogą. Wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek. Bo to jest nasz hip-hop, a nie wasz hip-hop. Gdy mylicie hip-hop, zmarniesz szajsem. Kochaj ten hip-hop, ciągle rób hip-hop. Jeśli kochasz hip-hop, a nie tą kasę. Witam was serdecznie, godzina druga z kawałkiem Tony z Betonu. Kolejna odsłona hip-hopu w trójce i kolejna odsłona kalendarium polskiego rapu. Dzisiaj rok 2010. Przyznam od razu szczerze, że nie był to jakiś niesamowicie udany rok, jeśli chodzi o polski hip-hop. Nie miałem problemu, żeby wybrać utwory, które dzisiaj zagram. Nie przebierałem w jakiejś niestworzonej ilości świetnych rzeczy. A audycję rozpoczął Pyskaty wraz z całą masą wyśmienitych gości. 2010 rok to był taki okres, w którym bardzo popularne stały się tak zwane posikaty, czyli nagrania, w których pojawia się bardzo wielu raperów. Teraz nie jest to aż tak popularne, wtedy mam wrażenie, że wiele osób próbowało tego patentu. Wiadomo, że jest to coś, co przyciąga słuchacza, ponieważ ten jest ciekawy. Załóżmy, że nie lubi Fu albo Łony, ale za to lubi Ero czy Eldo, więc i tak sprawdzi utwór i to nabija wyświetlenia. W każdym razie w tym utworze pojawił się Focus, Małola, Tuona, Fu, Mes, Tomiko, STR, Ero, Eldo i raper ze Stanów Terminology, który wówczas był bardzo popularny, zwłaszcza w Polsce. Utwór ten, czyli Bez Granic, został uznany za najlepszy utwór roku na forum Ślizgu, które też wtedy działało bardzo prężnie. Teraz zagram dla was nagranie z płyty Totem Leśnych Ludzi, Don Guralesco. Moim zdaniem jest to najlepsza płyta, jaka ukazała się w tamtym roku. To jest płyta, na której Gural połączył wreszcie swoje bardzo duże umiejętności z jakimś konceptem. Dużo antropologii na tej płycie, dużo mistycyzmu. Naprawdę to wszystko bardzo ciekawie wygląda i brzmi. Utwór Zanim powstał Totem, który otwiera tę płytę, jest naprawdę wyśmienitym nagraniem, ale ja przybliżę wam teraz singiel z tej płyty. Nie aż tak może zaangażowany, nie aż tak, jeśli chodzi o treść, ambitny, ale jest to z kolei świetny banger wyprodukowany przez Mateo. Palę Majki, tak to się nazywa. Posłuchajcie Górala z Poznania. Palę Majki, tak jakbym palił fajki. Mam super Nike i super flow, jakbym był z Jamajki. Mieszkam na blokach, gdzie walą jointy zamiast bajki. Na dobranoc, a na dzień dobry walą rajki. Na kwadratach cicho dajki, młode bułgarki. Przy drogach, po dwóch zmianach, ledwo stoją na nogach. Ogarnia trwoga w kościołach potomków pogan. Tylko się boją, czy naprawdę wielbią Boga. Ty mi pożoga, na tym budując fundament. Wiesz co jest grane, goń jutro by uciszyć lament. Mój talent to droga światła, rap na kompaktach. A pół miasta biega na białych diabłach. Kiedyś walili po kablach, grali na kiblach. Każdy z nich był dumny, dziś każdy dzierży własny gruź do trumny. Człowiek rozumny, czas trudny mieli przez sumienia tryby. Żyje naprawdę, a nie na niby. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo, dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. W 90-tych na ulicach było pełno wiary. Starzy pili, a dzieciaki krzyczały pobite gary. Dziś mają koszmary, choć na miary biorą na nich dupy. Rosną rozmiary, gdy idziesz życiem na skróty, na bruty. długim szarym korytarzem chory. Nie jednemu łeb porył, taki algorytm. Lecą wieczory, zabawa, gwar, pełne kluby. Ryczą motory, znów jazda, banknoty, bluby. Trans, dupy, bans, gruby, wszystko bez sensu. Czułem się, jakbym stał wciąż w tym samym miejscu. Wyścig do szelestu, powiuch mi to wszystko. Ja to ja, a nie imię i nazwisko. Mam kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie czają. Ci syci nie dojadają, głodni nie jedzą. Choć pokój wciąż ogłaszają, wojna za miedzą. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Ja mówię, iskra się tli, mili, marszczą się brwi debili. Czego byśmy nie mówili, sedno tkwi w jednej chwili. Iskra się tli, mili, marszczą się brwi debili. Czego byśmy nie mówili, sedno tkwi w jednej chwili. Iskra się tli, mili, marszczą się brwi debili. Czego byśmy nie mówili, sedno tkwi w jednej chwili. Iskra się tli, mili, marszczą się brwi debili. Czego byśmy nie mówili. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ci szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Te kilka lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Szybcy nie nadążają, mądrzy nie wiedzą. Chcesz wiedzieć, co tu się dzieje? Proszę cię bardzo. Dziś w nocy samotni płaczą, a nadzy marzną. Totem Leśnych Ludzi, moim zdaniem najlepsza płyta, jaka ukazała się w polskim rapie w roku 2010. Pewnie gdyby przeprowadzić sondaż wśród wszystkich miłośników hip-hopu w Polsce, to wygrałaby wówczas płyta Zapiski z Tysiąca i Jednej Nocy Eldo. I rzeczywiście to też była świetna płyta, też wydaje mi się, że to była ostatnia naprawdę udana płyta Eldo, a to był rok 2010, czyli kilka lat już od tamtego momentu minęło. Więc przybliżmy jedno nagranie z tej płyty, singlowy Jam. Przemierzam miasto na gumowych podeszwach. Czarna sześćpiątka, boomboxa niosę w rękach. Miasto w dźwiękach topię, szarość wykopię za drzwi. Na każdej latarni wiszą ci bez wyobraźni. Niewyraźni, transparentni jak zjawy. Kilka tysięcy poltergeistów na ulicach bawy. Nuty jak Pac-Man łapią potwory głucho w faktach. Na Wiertniczej wyleciał Mike Pułapka. Na dachu auta b-boy skank robi łapy. Dany dram z grafan, głośniki wystawiam na dachy. To rap punch za punch, to wysokie pułapy. Choć to nie hajs za gram, tu też wpadasz w tarapaty. Dziś to ekstremalny dżem, miasto w gruzach. Klucze, kontrolę dziś przejęła subkultura. Cała reszta śpi i rano będzie w szoku. Miasto niby to samo, lecz skąd tu tyle kolory? To dżem. Na dżem mam zaproszenia. Ile? Kilka sztuk, bo scena się zmienia. To selekcja pustych głów, głupek na plecach leży. A ciągle wierzy, że gra. Ej raperzy, kto jest teraz świeży z WWA? Ja, bo rynek teraz mierzy inną niż miarą. I żeby przeżyć głośny krzyk, to dziś za mało. Mam dość tych rycerzy, dziś energia i styl. Bo MC to ten, co bez rąk umie dać ci w ryj. Kings of WWA, tu masz taki zwyczaj. Jeśli ktoś do ciebie coś ma, to szybko go rozliczaj. Dziś za późno, ta lawina już ruszyła. Sezonowcy pop gwiazdki radzą mocno się trzymać. Dobrze nastawiony silnik pracuje. Dobrze nauczony student pracuje. A ten wirus był w powietrzu, hybryd i alfy w naszym sercu. Generacja lirycznych morderców. Palę majki, a dzisiaj palę banał i stampę. Świat śpi, pod poduszkę pakuje mu niespodziankę. Przez osiedla niesie lampę. Bez miłosierdzia, dzień rozliczenia z szajsem. To wersy, rymy, zwrotki i słowa. To zapiski z wielu nocy i dopiero edytorial. Tysiąc nocy jedna, tysiąc słów z osiedla, by zjednać formę z treścią, by doszło do sedna. Spraw jest tyle, misja jest jedna. Elita myśli, pokolenie rap na piedestał. To dżem, ty spieprzaj tandetny burku. Dwukrotnie całkowicie wymiatam na tym podwórku. Mam moc, rapowy zakład oczyszczania. Wiele słów w postaci mioteł, lecę na nich przez Europę. Wioski na potem, mam moc i cholerną ochotę. 16 wersów, banał rozpalanie. Zapiski z 1001 nocy, nagranie Jam, to wszystko Eldo, rok 2010, definitywnie bardzo udany czas dla tego rapera. Także myślę, że te płyty można wskazać jako najlepsze z tego roku, natomiast jeśli chodzi o jakiś taki zawód w 2010 roku, no to niewątpliwie płyta Dziś w moim mieście, PZ-a i Małolata, takim zawodem może, za taki zawód może być uznana. Nie była to oczywiście jakaś bardzo zła płyta, natomiast raczej nie spełniała ona, nie trzymała ona poziomu, który, do którego przyzwyczaili nas bracia Kaplińscy, tworząc wcześniej solowe rzeczy. Natomiast singiel z gościnnym udziałem Małpy, który wtedy przebijał się do mainstreamu, wcześniej zdobywając duży szacunek w podziemiu, Nagapiłem się, pozostaje jednym z najlepszych nagrań, które wtedy się ukazało. Troszeczkę cały obraz całości psuje fakt, że po czasie okazało się, że zwrotki Małolata w dużej mierze wzięte są z książek Waldemara Łysiaka i właściwie nie są w żaden sposób tam zafollowowane, nie ma tam nawiązania takiego otwartego, które by wskazywało, że można coś takiego znaleźć u Łysiaka, tylko po prostu są to wersy wzięte z tej książki i nie spotkało się to zbyt dobrym przyjęciem, co jest w miarę oczywiste. Nagapiłem się w każdym razie i tak pozostaje świetnym nagraniem, możecie teraz sobie je przypomnieć. Myślę, że mam to już za sobą i nagapiłem się dość. Choć widzę, jak wokoło idzie towar z rąk do rąk i robią brudny sos. Fucha do czasu jest klawa, gdy wpadasz w ręce psom, bo wspólnik na ciebie nadał taki stos. Kobieta teraz rogi ci doprawia, cały hajs zabrał ci sąd. Pod celą czarna kawa, tak się zdarza. Nagapiłem się wystarczająco, wokół szyi wiążesz krawat. Ja cieszę się wolnością. To miasto wciąż takie samo, wczoraj byłaś młodą misji. Jesteś młodą mamą, dziś nic nie zdziwi mnie właściwie. Nie kumam takich jak twój koleś, który całe życie chce spędzić pod monopolem i wstydzę się za to, kim byłem, gdy byliśmy jeszcze w szkole. Moje uczucia dziś są gdzieś na dole i wolę nie wchodzić w tą grę, bo nagapiłem się już dość, jak wciągasz koc i staczasz jak Kate Moss. Mam pokój z widokiem, do którego nie przywykłem, a nie mogę zamknąć okien, jakby zawiesił się system. Krążę tam i z powrotem wzrokiem między blokiem a boiskiem, gdzie dzieli flotę osiedlowy establishment dziś. Znowu sztucznie zmniejszam wielkość drenic, bo nie chcę patrzeć na świat, którego nie zdołam zmienić. Wiem, ile jest wart mój spokojny sen i nagapiłem się już dość na to, co widzisz za szkłem. Popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać. Jesteś sam, to nie przyjdzie, pawróg jest z kulawą nogą. A jak skołowany jeden po drugim, chcą melanzować, ledwo stoję na nogach, gdy zbyt dużo wypiję. A nieraz ktoś przedawkował w w międzyczasie kokaina, nie będę się w to pakował, już dość się nagapiłem na tych, co palą towar i na haju są co chwilę. Dealer kosi na nich sos i śmigają po odwykach, jadą w żyłę czy w nos, czeka na nich już kostnica. Nie mów nawet mi, ile można na tym zgarnąć. Jak chcesz zarobić kwit, proszę bardzo, to jest za mną i ciągnie się do dziś, a nie mamy siedmiu żyć, więc fajnie, że jest zysk, ale nie chcę wpierdolnić i gówno mnie obchodzi. chodzi, co i kto przywiózł na kargo. Nagapiłem się już dość na tych, co mieli mieć galardo. Prokurator zajął im nawet ich starą Mazdę. Zresztą chyba żona przez to zostawiła cię niedawno. Popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać. Dupy zgięte mechanicznie, absolwentki dyskotek. Nie znalazłem w śmieciach, by wkładać w byle jaką pioce. I choć ładnie się uśmiecha i mówi na ucho kotek, to znam takie jak ona, zasługa oddały cnotę. Znam takie, co lubią się rznąć, wiedzą jak kusić, mają wszystko, czego dusza zapragnie. Prócz duszy nagapiłem się dość na takie wyruchy, zimne stuki, by za każdym razem omijać je szerokim łukiem. Stoję pośród świadków cudów i tragedii, których ten rząd ma w dupie, tak jak każdy poprzedni. Chcemy czegoś dokonać, zanim nasi krewni rozstawią pamiątki po nas, po zakamarkach mebli. Choć nagapiłem się już dość, nie tracę wiary, idę odebrać swój sos, błogosławiąc kapitalizm. Mijam o mały włos zwątpienie, więc nie blodrej, że mam opanować złość, bo nie jest mi wszystko jedno. Popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać. 2010 rok niewiele zmienił też w życiu Ostrego. Był to kolejny moment, w którym ten pracowicie tworzył muzykę i wydał kolejne płyty. Solowy album Ja tu tylko sprzątam oraz płytę z Emadę, drugą już część POE, czyli projekt Ostry Emadę i Złodzieje Zapalniczek. Tak nazywała się ta płyta. I teraz zagram dla was singiel z tej płyty, jedno z głośniejszych nagrań tego roku, jeśli chodzi o polski rap. Co ciekawe, wykorzystujące sample z też świeżego, bardzo jeszcze wtedy nagrania Mariki, Nieważne ile. Posłuchajcie nagrania Nie odejdę stąd. Słyszysz mi? To Emad. Jeśli zlecę, to HM. Jak maszyna, to AK. Jeśli skrzypce, Yamaha. Jak potrawa, to Tata. Jeśli napój, herbata. Mój kraj, to Polska. Mój bohater, Kajko. Mój fart, nie do dotknę. Mój skarb, to nie auto. Moja twierdza, to studio. Moje brzmienie, surowe. Mój materiał, to pudło. Boże pastyle przy sobie jak batonik, to bandy. Jak znajomi, to blanty. Dla łakomych, podatny. Jak masz dzwonić, to skarby. Jeśli styl, to ta łatwo. Jak kuje, to nocą. Jak mix, to schłania. Jeśli trunek, alkohol. Moja pasja, to wiersze, moje życie, muzyka, moja szansa, to dźwięk, moje chwile, na bite. Jeśli mówić, to mądrze, jak przeklinać, to wściekle. Dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, to byle pretekstem. Jeśli sweter, to paski, jeśli deszcz, to warszawski, jeśli spetem, to zgandzi, jak dresz, to od sam, jeśli bluza, to kaptur, jak dżinsy, to bagi, jak koszula, to zdrajchu, jak kisy, Jordany, moje chrompy, to książki, mój sport, koszykówka, moje zwrotki, przystępki, mój zon, kosi smutna, alfabet, jak morsa, mój testament, jak laska, mój asamy, więc zosta, nasz testamie, ten podkład, jak wytwórnia, to asia, jak tworzywo, to sztuczne, jak problemy, to mafia, jeśli żywioł, my w trójkę, jeśli bitwa, to zora, jak styl wolny, to ostry, jak konsola, to jak prawo, to watch, mój nastrój, to chill out, mój azyl, kabina, mój rap, to zwinyla, mój głos, to oryginał, jeśli pisać, to krawę, jak nagrywać, to serce, dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Ostry

A to już był Abradab i nagranie Mamy Królów na banknotach, które było pierwszym singlem promującym płytę Abradabbing. Nie była to płyta przełomowa w karierze tego rapera z kalibra 44, ale i tak całkiem przyjemna rzecz i warta odnotowania, jeśli chodzi o rok 2010. Pozostajemy na Śląsku, Katowice, rejon, w którym bardzo wielu zdolnych raperów się pojawiało, zrodziło. Lukatrix to był projekt, za którym stał nie kto inny jak sam Jajonasz, czyli postać, która w początku istnienia hip-hopu w Polsce był uznawany za bardzo duży talent. Nigdy do końca to jakoś nie udało mu się go zrealizować, nigdy nie wypłynął na tak szerokie wody, jak wydawało się, że wypłynie. No ale właśnie w 2010 roku w końcu wydał on album, był to album producencki, czyli taki, na którym Lukatrix czy Jajonasz odpowiadał za wszystkie bity i pojawiło się na tej płycie wiele, wiele różnych osób, głównie właśnie ze sceny śląskiej. Teraz chciałem wam przybliżyć dwa nagrania z płyty Czarne Złoto, bo tak właśnie się ona nazywała. Najpierw Trzeba Wziąć, w której to cały show kradnie Joka, również raper z Kalibra, swoją pierwszą zwrotką i rapujący o tym, że życie ryczy, żeby je wydoić. A potem usłyszycie nagranie Nienawiść, zupełnie inny klimat, bardzo mroczna rzecz, rapuje w nim HST, kolejna bardzo zdolna postać z Katowic. Może więcej słów o tym już po tych dwóch nagraniach. Czyli najpierw Trzeba Wziąć, potem Nienawiść, a za tym wszystkim stoi Jajonasz, czyli Lukatrix. Dobra. Można na świat całe życie patrzeć z okna, kiedy twój zad wyśmienicie grzeje sofa, lub zarzucić ropsa, tak żeby ci nie opadł i ze stojącym we dwóch grać uśmiechniętą postać. Można na nie być, żeby niby być kimś, albo na tak dół kark postulistsi. Można zawsze kogoś opluć, a kiedy on ci odda, można zadzwonić po chłopców. Jak statysta, można grać drugie skrzypce, nie patrzeć bliska na ulicę, bo to brzydkie. A kiedy strach zdrowo dupę ściśnie, można anonimowo zawsze dzwonić na policję. Gdzie ty idziesz, o co ci chodzi? Wypłyń na szeroką wodę i pedol już ten brodzik, tak więcej złowisz tam, gdzie płytko mętna woda stoi. Zwłaszcza, że życie ryczy, żeby je wydoić. Pij mleko, jedz miód, pukliś młody. Bij rekord, nim dzwon skończy zawody. Idź stąd, nie wiem dokąd, choćby po to, by czasem zniknąć i szczęśliwie się urodzić. W kontakcie jestem z niebem i piekłem, po to, by wziąć od życia co najlepsze. Płacę rachunek, a ty zachowaj resztę. Jeśli umiesz, spróbuj bawić się za bezsen. W kontakcie jestem z niebem i piekłem, po to, by wziąć od życia co najlepsze. Płacę rachunek, a ty zachowaj resztę. Jeśli umiesz, spróbuj bawić się za bezsen. Za kupasy, osobisty kompis low. Znów daje kapermeister nad miastem hop. Trzeba brać co najlepsze, co roku, co rok. Rok, rok. Plan puścił sok, Joka podłącz pod prąd. Ty wygodnie sobie wloży się. Podpinamy mic, zobacz jak się mnoży set. Trzeba brać, brać, jeśli ci może dać. Daj nam Boże, chcę by życie miało lepszy smak. Co będziesz siedział tak, ziomkiem? Za późno gadał, 40 lat na karku będziesz miał, życie układał. Zamykam oczy, jestem tam, cienko widzę twój los, cienko słyszę twój głos. Tak to idzie, pieniędzy nie wysiedzisz, to wstań. Chcę powiedzieć wam tylko kilka prostych zdań. Proś pana, bo życie szybkie jest jak splunął. Ty dziwisz się, dlaczego twój domek z kart runął. Mamin synku, może chcesz do buzi rupla? Młodzi nie chcą wegetować, całą parą żyć tutaj. Zamykam oczy, jestem tam, cienko widzę twój los, cienko słyszę twój głos. Tak to idzie. W kontakcie jestem z niebem i piekłem, po to, by wziąć od życia co najlepsze. Płacę rachunek, a ty zachowaj resztę. Jeśli umiesz, spróbuj bawić się za bezsen. W kontakcie jestem z niebem i piekłem, po to, by wziąć od życia co najlepsze. Płacę rachunek, a ty zachowaj resztę. Jeśli umiesz, spróbuj bawić się za bezsen. Kiedyś zęby w parafę, do czy w sufit. Chcę wyjść teraz na prostą, więc trzeba się skupić. Wierzysz? Trzeba brać co najlepsze. Jutro jest dziś, możesz to zrobić albo na zawsze przekreślić. Puszczam to na full, żeby nikt nie podsłuchał. Puszczam to, szepcząc ci do ucha, bo chciałabyś się dowiedzieć, czym jest życia sztuka. Nie mogę ci powiedzieć, przestałabyś szukać. Zresztą check one, tu nie po to jestem tutaj. Niczego nie nauczę z nauk, nauczek nauka.

Luka Trix i HST, nagranie Nienawiść z płyty Czarne Złoto. Raport z patologicznych podwórek Śląska zawsze duże wrażenie robiło na mnie to nagranie. HST to raper, który zawsze był takim diamentem, można powiedzieć, nieoszlifowanym. Jest to osoba, która ma która miała naprawdę duży potencjał też językowy, bardzo ciekawy sposób pisała. Widać było, że to jest oczywiście bardzo brudne i bardzo właśnie niedopracowane, ale był w tym ogromny potencjał. I wielka szkoda, że nigdy HST nie zdobył takiej sławy, na jaką zasłużył. Wydał na początku wieku płytę Masy ludzi na językach. Potem długo nic nie robił, prawdopodobnie głównie ze względu na swoje problemy z alkoholem, o których też dużo w tym nagraniu. Potem też trochę plany pokrzyżowały mu fakty, że wyszło do opinii publicznej, czy to może zbyt duże słowo. W każdym razie hip-hopowcy polscy dowiedzieli się o tym, że HST współpracował z policją, co wśród wielu kręgów hip-hopowych nie zostało przyjęte gorąco i owacją. To też sprawiło, że HST stracił wielu swoich fanów. W 2014 roku wydał w końcu kolejny album, ale to już chyba było za późno i trzeba było powiedzieć, że przespał on swój najlepszy czas. Przechodzimy w ten sposób do mniej znanych rzeczy z 2010 roku. Po Góralu, Ostrym czy Eldo pora zająć się innymi rzeczami, które właśnie nie przebiły się aż tak, ale też niewątpliwie były bardzo wartościowe i stanowią o jakości hip-hopu z tego roku. Najpierw Jot, raper, którym ostatnio mówiłem przy okazji jego nowej epki. W 2010 roku wydał on legalną płytę Stan Równowagi. Była to bardzo dobra płyta, natomiast nie rozeszła się jakimś bardzo dużym nakładzie. Zagram dla was świetny singiel z tej płyty. To nie miało tak być. Gościnnie pojawia się w nim Jazzy i jest to jedno z moich ulubionych nagrań z tego roku. Big up, Red. Jesteście gotowi? JT Jazzy. To nie miało tak być. Cały czas kocham tą grę, a jak ja zaczynałem, słaby rap był w tle. Kilka lat po boomie ty zapychasz dysk C, byle czym, byle rymowało się z tym. Chwila, niech zacznę od początku. Od zawsze promowało się ziomków, to nic. Tylko, że teraz się promuje każdy słuchacz i widz. Każdy słaby jak beat na wodę MC. A flow i styl, czy żyć dasz wiarę? Jak nie, niech majka przejmą wasze stare. Za rok jest 10 lat nowego wieku. Idziemy w przód, malkontentom na przekór. Już wiesz, że jest grubo, a jod jest wciąż grubo. Nie idę na dno jak ubot człowieku. Łaków puszczam jak wodę do ścieku. Idziemy po swoje do góry, więc przepuść. To nie miało tak być. Nie, nie. To nie miało tak. Miało tak być, radio już nie zagra tych płyt. Nie wskoczy na listy przebojów twój syf. Dziewczyny już wyrosły z kapturów, bo wstyd. A ty z ogoloną głową robisz kiski. Witam w teraźniejszości bez złudzeń i żalu. Inteligentny hip-hop górą, nie w tym kraju. To taka prosta muzyka, że każdy może, a nie każdy powinien. Zamiast lepiej jest gorzej. Patrzę na to wszystko przez pryzmat tych lat. Ja robiłem każdy element gry, ty robisz rap. Brałem udział w bitwach, przemierzałem Polskę. Wzdłuż i wszerz, w górę, w dół, każdą porcję. Mam ludzi w każdym mieście, tagowałem przejście. Piłem na podwórkach, przekręcając full-cup. Traciłem głos na scenie, przy barze, w terenie. To miało tak być, gościu, posadź, siedzenie, peace. To nie miało tak wyglądać od początku, że ktoś mi będzie wciskał słaby rap. Bo niby biedę, bo niby jak mamy przełamać ten impas. Czas już pokonanym ze sceny zejść, zostawić miejsce dla najlepszych w tej grze. Wyczuć ten styl, posłuchać flow tych, którzy grają do serca. To nie miało tak być. O nie, nie. To nie miało tak być. O, no, no. To nie miało tak być. O nie, nie. To nie miało tak być. O, no, no, no. To nie miało tak być z płyty Stan Równowagi, Jot oraz Jazzy. Przechodzimy do kolejnej postaci, która nie zdobyła aż tak dużego rozgłosu, ale również w 2010 roku nagrała świetną płytę, mianowicie Procente, raper z Warszawy, wypuścił wtedy płytę Dziennik 2010. Właściwie była to epka i była ona inspirowana dziennikiem Tyrmanda. Zagram teraz dla Was nagranie Niczego nie żałuję z tejże właśnie epki. Nie żałuję tych z muzyką lat jak Edith Piaf. Kiedy robię wjazd na mic, zatrzymuję czas. Każdy z nas przybył na ten świat, by być kimś. Dlatego tworzę rap, nawijam ile w płucach sił. Pamiętam pierwszy raz, chciałem wódkę pić. Nie pamiętam jak pierwszy raz urwał mi się film. Każdy klinsiał spustoszenie w głowie nastolatka. Tak powstała moja gadka i cały mój warsztat. Nie wiem czy Bóg jest do mnie podobny. Jestem niechrzczony, światopogląd mam dosyć swobodny. Zawsze chciałem być jak Jean Reno. W jednym z filmów, które zrobił Luc Besson. Dzieło dokończyć, rozpocząć następne. Zawsze i wszędzie PSD. Hip-hop, najlepsze lekarstwo na miejski stres. Od lat mam wioła na punkcie klawych nut. Nasiąkam energią znów. Poza konkurencją wciąż lepszy z każdą pętlą. Niczego nie żałuję, ziom. Jestem kontrowersją, masz problem, to się okej. Niczego nie żałuję, ziom. Poza konkurencją, jakim jest Bach i Benson. Niczego nie żałuję, ziom. Jestem kontrowersją, masz problem, to się okej. Niczego nie żałuję, ziom. Pisałem dla kobiet, których nie ma już przy mnie. To co nawinąłem w studiu nigdy nie przeminie. One słuchają tych kawałków, serca pękają im i wracają do tamtych chwil. Cela vie, transatlantyk płynie naprzód w kierunku lagun. Pochowałem miłość, by móc znów zakochać się na zabój. Czekałem na cud, na kosmiczną harmonię dusz. Okazało się, że jest to możliwe nawet tu, na Mokloku. To największy cud tamtego roku. Co prosto z mostu, blaskiem jej oczu. Jestem z Gredzio, nie wszystkie bity mi siedzą. Ale jak wjeżdża dobry ham, to ja wjeżdżam z kolędą. Wienio wyprowadził się na Bemo. Ja związany z czerniakowską ziemią, jak Lucjan pryszczy z Legią. Dlatego jak jest minus 10 gram w piłkę na Camp Nou, wolę życie pikurejsko niż miałką. Poza konkurencją wciąż lepszy z każdą pętlą. Niczego nie żałuję, ziom. Jestem kontrowersją, masz problem, to się okej. Niczego nie żałuję, ziom. Poza konkurencją, jakim jest Bach i Benson. Niczego nie żałuję, ziom. Jestem kontrowersją, masz problem, to się okej. Niczego nie żałuję, ziom. Nie mam tu żądu, a niesamowitej dykcji i stukot bankowych. Mam słabą pamięć w sekcji sztynt wolnostylowy. Stuningowałem swoje życie pod nawikę. I powiedz mi, czy postąpiłem chytrze? Na niemal każdej scenie w mieście tym odcisnął się but 43. Nie jeden z tych melanży to był melanż mistrz. W niejednym dobrym studiu odbyłem podróż do źródeł czasu. I w niej wydoliłem stąd w kosmos. W niej maksymalne minęło jak ręką odjął. Jak milu, minu i numera. Wracam stamtąd do świata cudów i katastrof. Nie żałuję nic teraz. Nie żałuję nic, nie żałuję nic. Nie żałuję nic, nie żałuję nic. Nie żałuję nic, nie żałuję nic. Nie żałuję nic, nie żałuję nic. Dziennik 2010 powstał w całości na bitach zielonogórskiego producenta z Jawina, tragicznie zmarłego przed paroma laty. Pomysł nagrania płyty z kolei narodził się w czasie największych mrozów w styczniu 2010 i wtedy też zostały napisane i zarejestrowane wszystkie utwory z tej płyty. Tak jak wspominałem, czy może właśnie nie wspomniałem, moim zdaniem to jest najlepszy do tej pory album, jaki stworzył Procente. W styczniu najbliższego roku ma się ukazać jego płyta z Metro i sam Procent zapowiada, że to będzie najlepsza płyta w jego dorobku. Dla mnie przede wszystkim będzie musiała przebić właśnie Dziennik 2010, żeby taki status uzyskać. Przechodzimy do kolejnego wykonawcy. Powoli zmierzamy do końca tego kalendarium polskiego rapu. Rok 2010 to też czas, kiedy przypomniał o sobie Duże P, wydając płytę Zapiski z życia na terytorium wroga. To też już był taki moment, w którym było widać, że Duże P raczej nie zrobi takiej kariery, jaką mu przepowiadano na scenie hip-hopowej. On zaczynał razem z Mesem, był podobnej skali talentem. Razem tworzyli pierwsze jakieś tam nagrania. No jak widać, Mes stał się jakąś taką największą, jedną z największych figur na polskiej rap scenie, a Duże P gdzieś na obrzeżach krążył. Pewnie też dlatego, że on sam nigdy do końca chyba się nie zadeklarował jako taki raper. Robił wiele innych rzeczy, był DJ-em, dziennikarzem, teraz jest agentem piłkarskim, także jest to człowiek wielu pasji. Wydał płytę Zapiski z życia na terytorium wroga, w całości wyprodukowaną przez Kixnera, którego możecie kojarzyć z epki ze Smarki Smarkiem i DJ-em Pyskiem. I płytę tę promował singiel Problemy. Twoje życie jest naprawdę super. Praca, szama, TV, komputer, spać, jutro wstać i znów to samo. Co dzień zabija cię ten monotonny amok. Nie wiesz, czemu nazwano go normalnością. Wiesz tylko, że jest ci nie w smak, a złością zatruwasz co dzień najbliższych sobie, wtłaczając nowe dawki nienawiści w obieg. Sny, mył ilu drinks ci spod powiek już dawno. Może odpowiesz sobie sam, co jest kradło. Zawalcz o resztę, zanim też się utracisz, póki wiesz, że życie się nie kończy na pracy. Na nowo oceń, co jest ważne, co nie. Włóż to w serce i spróbuj to dostrzec. Ciągle próbujesz, ale nadal jest źle, bo trudno zmusić serce, by biło głośniej. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. Niestety wszyscy o nich coś wiemy. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. Tej nocy pewnie usłyszałeś: zostaw znowu, bo twoja przyszła była jest jak kostka lodu. Rano znów podziękujesz za ten koszmar Bogu, lecz dalej będziesz czekał, aż los da powód, bo znowu nie wiesz, czy to porażka, czy sukces. Że noc po nocy odwlekacie egzekucję tego, co nie ma sensu i wkrótce zginie. Bo życie to bardzo i chuch mu na imię. I nie to bym nie miał wiary w miłość, lecz czasem trzeba pojąć, że choć było miło, to się skończyło. Musisz w końcu zrozumieć, co z tego, skoro nie potrafisz, skoro nie umiesz. Znów jest źle, to kolejny raz. Płyną tygodnie, miesiące i lata. Tracisz czas i zabierasz jej czas, lecz nie wyobrażasz sobie bez niej świata. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. Niestety wszyscy o nich coś wiemy. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. Jak u twoja sytuacja to skrajny szajs. Karujesz bez umowy za marny hajs. Bo pół doby dziennie, więc mało śpisz. Lecz jak zamkniesz oczy, śmiało śnisz, bo masz wiarę, że może coś z tego będzie. I że nim zagubisz siebie samego w pędzie, przyjdzie ten dzień za rok najdalej, gdy ta ciężka praca da ci odnaleźć miejsce na ziemi, gdzie całkiem spokojny będziesz miał szansę wreszcie zwolnić. Zwolnić. Krzyk przerywa ci sny, bo już jesteś zwolniony. Tak, a gruch ty. Wszystko się sypie jak domek z kart. Nie wiesz, co robić przygnieciony beznadzieją. Zastanawiasz się, co jesteś warta. W radiu grają właśnie mniej niż zero. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. Niestety wszyscy o nich coś wiemy. Problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy, problemy. For real, I got so much shit on my mind. From fake motherfuckers to my future, I'm trying to get in line. Przez ostatnią godzinę słuchaliście audycji Tony z Betonu. To było kalendarium polskiego rapu, rok 2010. Przybliżyłem wam najciekawsze nagrania z tego roku z polskiego rapu. Na początku dzisiejszej audycji mówiłem, że to był czas, kiedy bardzo popularna była forma posikatów, czyli nagrań, w których pojawia się bardzo wielu raperów. I na zakończenie dzisiaj właśnie jeszcze jedno takie nagranie. Rok 2010 to czas debiutu Hi-Fi Bandy. Wydali wtedy oni swoją pierwszą legalną płytę pod banderą Prost. I oprócz nagrań, które znalazły się na płycie, to płytę te promowały też dwa nagrania właśnie typu Pussycat. Były to remiksy Pushera, czyli nagrania, z którym Hi-Fi Banda pojawiła się dwa lata wcześniej. Zagram wam pierwszy z tych remiksów. Gościnnie pojawia się w nim Numer, Raz i Tede, a także dwóch raperów z Trójmiasta, Kaszalot i Rak Raczej. Pusher, remix 1, Hi-Fi Banda. Tym się z wami dzisiaj żegnam. Do usłyszenia za tydzień o 2 w nocy. Cześć. Ci stawiają nas pod ścianą i zasłaniają nam oczy, wkładają siano w kieszeń, byśmy nie mogli ich zaskoczyć. Co rano każą nam wstać, umyć twarz przed lustrem, potem nakleić na nią uśmiech, każą robić dobrą minę do swoich krystynek. Kupują nas za hajs, za legalną heroinę. Od lat z tą bym był androidem. Ta, lecz jak morwa za ciosem idę, wciąż idę, więc otwieram oczy, aby przerwać ten maraz. A rzeczywistość budzi mnie swym czułem. Ej, dalaj, nie chcę być potomkiem Dedala, to kara, więc od tych grząskich piasków staram trzymać się z dala. Miłość za hajs to nie miłość, bo widzę jak w zalewie codziennych spraw to nie miłość. Kupują idealny świat, pierwsze dusze, biorę życie jakim jest, to mój pusher. Weź się oderwij na chwilę z tych bloków, pełnych smogu od nałogu, od wrogów, święty spokój daj Bogu. Zacznij działać, więcej przemyślanych ruchów. Czas polegać na sobie, wierzyć mocno w duchu. Weź rusz dupsko. Na każdym rogu czai się okazje, jakich mnóstwo. By z godnością patrzeć w lustro, powiesz znów to samo, a jednak perspektywa, światły rozum. Kiedy coś porywa i masz dozór na pozór, wszystko wydaje się proste, toniesz w morzu możliwości własnego losu. Zagrasz rozumu, więcej sosu. To nie wszystko, tyle strat, ile zysków. To nie żart, rzeczywistość boli bardzo. Przy zetknięciu z brukiem to jest życie, które weryfikuje uczucie. Tak już bywa, albo weźmiesz w garści chłopie, albo skończysz, czego nie zacząłeś nawet w sobie. Jeden raz twój metal, gdy odpalam instrumental remix, ziomek, DOD za mikrofonem. Północny styl, kładę rap na beat. Jeden łyk luksusu, film i on dać szyb. Ziomek, to płynie w naszych norebrycznych żyłach. Dwa krzyże z koroną płoną w nas, jest siła na stylach, ze stylem, stylu syn. Z tego słynę, ja płynę, przepraszam cię, puszczam z dymem. Nie musimy znać się, pijesz mnie przez wersy. Żyjesz rapem ciągle, pokaż, że jesteś tym. Mam nizle, róbcie zyzle od esencji czystej. Ejo, pompuj to na twój kart, sam system. Przez te bity po kolei, które zrobiliśmy. Nie słyszałeś tego jeszcze, ale nagraliśmy. Więc jak zrobiliśmy siebie, dobrze piszmy. 2010 puszę, swoje gówno zrobić muszę. Przejrzyj na oczy, bo może cię zaskoczyć to co zobaczysz, to co da ci pożyć. Oddychać swobodnie, bo solek to nie słońce. To chwile, co są wolne już. Nie chcę mówić, nie zrobiłem, a mogłem. Pięć dla moich ludzi, to niewiarygodne, ale jest sens się trudzić. Przyjdzie zapłata, nawet jak coś się spóźni, bo koniec końców jakiś sens to mieć musi. To my, to styl, to my, to styl. W trudnych przypadkach o tym gadka właśnie ci tam całe barki. Dziś i tak wszystkich nie udać się zmyślić. Nie przestaniemy iść, tu nie żyć. Dasz radę, jeżeli wzniesiesz się ponad syn. Świat ze swym brudem czyha na twą zbłę. Weź oddech, stania nogi. Wierzę, że ty też możesz. dać radę. Wyjdź z klapki, napis obok domofonu hi-fi, my za mikrofonu nie spuszczamy stonu. Sprawdź ich, jeśli nie wierzyłeś w tych, o których mówię. Kartki same płoną pod naporem tych posunięć. Myślałeś, że odejdę, ty to nie przejdzie. Spryt i odwaga, którą wkładam, szybko wraca. Ty, nie mów mi, co się opłaca, chłopie, bo gram z moimi ludźmi o więcej niż milion monet. Sumienie mam czyste, tak jak czyste dłonie, i gram konsekwentnie o więcej niż fame i flotę. Łamię ten kod, rozbijając system cyfer, a ty nie zrobisz nic, nie ruszając czterech liter. Ej, o żywiku! To Jacek z Wielkiego, jo! TDF! O! Wolisz coś mieć od życia, czy wolisz nie mieć? Osłonięty bloku cieniem, siedzieć, czekać na zbawienie. Kwiecie młodzieży, to od ciebie zależy. W tym świecie to ty musisz o tym wiedzieć, żeby przeżyć. Szacunek innych, o który tak zabiegasz, to kpiny, kiedy sam dla siebie go nie masz. Weź i przekaż to innym, nie masz na co czekać. Życie dzieje się teraz, zaraz czas umierać, o cholera. Co ty robisz, po co dzielisz świat na my i oni? Skąd pewność, że i nas nie zaliczą do nich? Świat nie stoi, świat, ale rybas trzeba gonić. Sam to znasz, gość się nie odnalazł już po nim. Zobacz, musimy siebie sami motywować. Czasami w lustro popatrz i do góry głowa. Głową mury nie przebija, ale przebić się muszę. TDF, hi-fi, banda, to remix, pusher. O! Życie to film, nie ma w nim bohaterów. Za dużo krwi, każdy przeciwko każdemu. A my tylko próbujemy żyć po swojemu. Ty nie mów mi, że wszystko zależy od genów. Ej, w swej głowie nosisz kosmos, człowieku. Możesz wszystko osiągnąć, gdy chcesz. Nie ma reguł, bez nerwów. Nie popełniaj tych samych błędów, bez względu na resztę, rób więcej niż możesz, by nie stać. I na trójkowym